Tomasz Dąbrowski and the Individual Beings z płyty Better. Lush przed chwilą, a przed rozmową z Tomkiem również z tego albumu utwór Bonzer. 18 czerwca Lublin, 19 czerwca Warszawa. Tak się zapowiadają koncerty zespołu Tomasza Dąbrowskiego, kolejnego gościa dzisiejszego wydania audycji Mało Obiektywnie. I w tym programie na antenie Trójki nie mogło dziś zabraknąć tej muzyki. Children Arrive. Fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Marzyciel, tytuł oryginalny Finding Neverland, muzyki Jana A.P. Kaczmarka. Leszek Możdżer. Leszek Możdżer rozpocznie tegoroczną edycję festiwalu Enter Enea w Poznaniu w niedzielę o godzinie 18 nad Jeziorem Strzeszyńskim. Właśnie od chwili, kiedy wspólnie uczcimy pamięć Jana A.P. Kaczmarka, Leszek zagra jedną z kompozycji. Jak czytam na Facebooku enterowym, jedną z kompozycji naszego przyjaciela, marzyciela, za którego twórczość, dialog i widzenie świata jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Jan A.P. Kaczmarek zostawił nam tyleż pięknej muzyki, tyle pięknych wspomnień, także tu naszych radiowych. kiedy no, przez wiele lat był gościem różnych audycji w programie trzecim Polskiego Radia. To muzyka z płyty Kaczmarek by Możdżer. To jest taki wybór z ścieżek dźwiękowych różnych filmów z muzyką Jana P. Kaczmarka wykonywaną przez Leszka Możdżera. Skoro o Enterze padło słowo, to jeszcze trochę Państwu poopowiadam o tych naszych najbliższych trójkowych planach, ale zanim to się stanie, wróćmy do płyty, która została wydana w roku 2018, zawiera nagrania z roku 2017, z czerwca 2017 roku. To zapis wydarzeń na enterowej scenie nad Jeziorem Strzeszyńskim. A na owej scenie, obok Leszka Możdżera, Gloria Campaner. muzyka Claude'a Debussy'ego. Na scenie enterowej w 2017 roku, dokładnie to był 14 dzień czerwca 2017 roku, enter na festiwal. Gloria Campaner, Leszek Możdżer na tym pamiętnym koncercie, który potem na szczęście ukazał się również na płycie. Czy tegoroczne koncerty ukażą się na jakimkolwiek wydawnictwie, na jakiejkolwiek płycie i zostaną z nami na dłużej? Na pewno zostaną z nami na dłużej, bo zawsze przywozi się wspaniałe wspomnienia z nad jeziora Strzeszyńskiego. Co do płyt, nie wiem, to się wszystko okaże w przyszłości. No, a ta przyszłość najbliższa jest taka, że 14. edycja Enterena Festival pod patronatem programu Trzeciego Polskiego Radia rozpoczyna się już jutro, 26 maja, potrwa do 29 maja. Będziemy się słyszeć regularnie od poniedziałku poprzez wtorek aż do środy o 11.15 w naszych porannych relacjach ze Strzeszynka i także w specjalnej audycji, w takim festiwalowym wydaniu audycji Mało Obiektywnie. To będzie czwartek, 30 dzień maja, od 20 do 22. Goście, rozmowy, podsumowania, muzyka enterowa i pewnie nie tylko, bo to zwykle tak się układają te nasze spotkania podsumowujące enter, że sięgamy także po różne inne dźwięki, skupiając się jednocześnie przy tym, co wydarzyło się przez te 4 dni nad jeziorem Strzeszyńskim. Gościem tej audycji dwugodzinnej, czwartkowej będzie Leszek Możdżer, ale pewnie nie tylko on, bowiem to zwykle jest tak, że ta audycja tworzy się w czasie festiwalu i przez te kilka dni okazuje się, jak ona będzie wyglądać. Mogą się Państwo o tym przekonać, oczywiście słuchając Trójki, także nadającej na żywo z nad jeziora Strzeszyńskiego. Zapraszam serdecznie na te spotkania. A teraz 17 minut po pierwszej w audycji Mało Obiektywnie sięgamy po płytę, która oficjalnie ukaże się 21 czerwca. To będzie niewydany wcześniej koncertowy album kwartetu Tomasza Stańko, nagrany we wrześniu 2004 roku w Monachium. Album będzie nosić tytuł September Night. Tomasz Stańko, trąbka, Marcin Wasilewski, fortepian, Sławomir Kurkiewicz, kontrabas i Michał Miśkiewicz, perkusja. Płyta September Night ukazuje się w wersji kompaktowej 21 czerwca, a w wersji winylowej 5 lipca. To sprzed 20 lat koncert kwartetu Tomasza Stańko. Pewnie do tej muzyki jeszcze bliżej terminu ukazania się albumu będę wracał w naszych spotkaniach w audycji Mało Obiektywnie w Trójce. A teraz płyta sprzed lat. Wracam do niej dziś z okazji urodzin jednego z naszych ulubionych basistów o tej porze w Trójce. Niejednokrotnie prezentowałem różne zespoły, w których bądź to jest liderem, albo muzykiem, może nie na pierwszym planie, ale zawsze bardzo ważnym. Piotr Lemańczyk obchodzi urodziny, w związku z tym dziś urodzinowo z płyty nagranej z kwartetem smyczkowym, ale także w towarzystwie znakomitych swoich kolegów jubilat zabrzmi. Płyta nosi tytuł Baltic Dance, a utwór North Meeting. Thank you. Dzisiejszy jubilat Piotr Lamańczyk i jego Baltic Dance z 2014 roku płyta, czyli sprzed 10 lat w składzie. Jubilat Piotr Lamańczyk na kontrabasie, Szymon Łukowski tenor, sopran, saks, także klarnet basowy, Emil Miszk trąbka flygelhorn i Sławek Koryzno perkusja. To w tym składzie kwartet zagrał utwór North Meeting. A skoro wybraliśmy się w kierunku północnym, to można potraktować ten utwór jako wstęp do tego, co wydarzy się teraz. Poszukaj muszli na brzegu morza, w brunatnych algach, w zielonej wodzie. Nadejdzie chwila, gdy użyć ją wreszcie, choć taka chwila nie zdarza się co dzień. Więc weź tę muszlę i niech ją otuszy wiatr, który dziewcząt włosy rozwiewa. Gdy w ciepłe lato ze snu się obudzi, nieśmiało, nieśmiało, nieśmiało zamarzy, że znajdziesz znowu zatrzymasz przy sobie, że niebo błękitne zakochasz przy sobie, kochasz mnie. A potem muszę zabierzesz ze sobą do domu w Warszawie czy Łodzi i uśmiech cieniu poszukłych firanek strzażej w kurzu na starej komodzie. Lecz przyjdzie chwila, gdy użysz ją znowu i weźmiesz w dłonie jak wtedy na plaży wspomnieniem lata ze snu obudzona. Nieśmiało, nieśmiało, nieśmiało zamarzy, że znajdziesz Wszyscy śpiewali, tak nie za głośno z racji pory, bo za 22 minuty druga jest na zegarze, ale to jest utwór, który zawsze bawi, prawda? Niezależnie od wykonania, kiedy wykonanie jest koncertowe i właśnie takie, i do tego jeszcze z całkiem nowej płyty, która ukazała się tydzień temu, Wodecki Pater, taki jest tytuł utworu i właściwie tak nazywał się zespół, który wykonywał tę muzykę na żywo podczas festiwali, Wodecki Twist i Żywiec, męskie granie. No i potem na szczęście ktoś wpadł na pomysł, żeby może tak wydajmy z tego płytę koncertową. No i jest. Ileż to radości i pięknych wspomnień, zwłaszcza dla tych z Państwa, którzy słyszeli to na żywo na tych koncertach. No ja nie miałem tego szczęścia, ale wystarczy płyta, kiedy sobie jej posłucham, to od razu jakoś tak człowiekowi się robi wesele i na sercu. Przy okazji pozdrawiamy autora tekstu tego utworu, Wojciecha Mana. Panie Wojciechu, serdeczne pozdrowienia. Tak,

Krzysiu. Dziękujemy bardzo. Wodecki Twist. Wielkie, wielkie brawa. Paulina Przybysz, Justyna Święs, Wiktor Dyduła, Natalia Przybysz, Dawid Tyszkowski, Piotr Odoszewski, Wiktor Waligura, Olo Walicki, Andrzej Rękas, Kuba Staruszkiewicz, Tomasz Ziętek, Michał Wandzilak, Anna Prokopczuk, Hubert Milarski, Michał Janciesielski, pod kierunkiem Kamila Patera. Kamila Patera, Wodecki Pater, pod kierunkiem Kamila Patera ten zespół. Jak państwo słyszeli, no właściwie wszystko zostało już powiedziane na ten temat, bo i sam pan Zbigniew opowiedział nam jak zwykle poruszającą historię, a właściwie kilka w jednej historii. No i także wymienieni artyści, którzy tak potraktowali pięknie muzykę sprzed lat. Trzeba patrzeć w tył, ale jednocześnie nadawać temu, co już było, jakiś nowy wymiar. I to się doskonale udało na płycie Wodecki Pater. Pewnie jeszcze nie raz będę wracał w naszych spotkaniach trójkowych w audycji Mało Obiektywnie do tego albumu koncertowego. Teraz płyta nie koncertowa, ale też wyjątkowa i po tych emocjach taki moment wytchnienia nam się zdecydowanie przyda. Mateusz Pałka Trio. Thank you. Mateusz Pałka, Piotr Południak i Patryk Dobosz. Trio i melodie z tej magicznej, czarodziejskiej góry. Czarodziejska góra i Kora. To muzyka z płyty z 2022 roku. I ta następna płyta również z tego samego 2022, już ostatnia z tych wszystkich, które dzisiaj dla Państwa przygotowałem w audycji Mało Obiektywnie. Irena Dan, Mariusz Owczarek, kłaniamy się Państwu, dziękując za wspólnie spędzony czas i również na zakończenie dzisiejszej audycji. Duet, jakże wyjątkowy, z płyty Heart to Heart, Krzysztof Herdzin i Robert Majewski.